أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 136. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 136. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: onların hareketlerinin karşılığı Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, zeminlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlerdir. وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ İyi davrananların ne güzel ecirleri vardır. Arkadaşlar, hatırlarsanız geçen hafta en son okuduğumuz ayetinde, 135. ayetinde Rabbimiz müttakilerden, onların özelliklerinden söz etmişti. İşte bakın burada da buyuruyor ki, işte böyle bir hayat yaşayanlara Rablerinden mağfiret vardır. Allah onların amellerini tam kabul edecek, eksikliklerini, kusurlarını görmeyecek. Peygamberinkine oranla çok eksik bile olsa Allah onların amellerini tam kabul edecektir. Yani Allah onların bu dünyada işledikleri ufak tefek kusurlarını gündeme getirmeyecek, yüzlerine vurmayacak ve örtü verecek onların üzerlerini. Onlardan dolayı onların utanıp sıkılmalarını istemediği için, iştahlarının kaşmasına razı olmadığı için Rabbimiz onların üzerine bir perde çekiverecek ve onlara zeminlerinden ırmaklar akan ya da kendi tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennetler lütfedecek. Orada hiç çıkmamacasına, hiç kaybetmemecesine kalacaklardır onlar. Hayatlarını Allah için yaşayanların ecirleri ne güzeldir değil mi? Tabii bu esas itibariyle işlenen amellerin karşılığı değil, Allah'ın bir lütfu keremidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sünenün fesiru fil ardı fenzuru keyfe kana akibetul mukezzibin. Muhakkak ki sizden önce nice sünnetler, nice şeriatler, nice hadiseler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşın da yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakıverin. Evet, sizden önce nice hadiseler geldi geçti. Allah'ın iradesi ve kudretiyle nice olaylara şahit oldu bu dünya. Allah'ın bu kanunlarını, Allah'ın bu sünnetini yakından görmek, yakından anlamak istiyorsanız, önce şu kitabın sayfaları arasında bir seyahate çıkın. Sonra da yeryüzünde gezin dolaşın. Allah yolunda savaşanların ve Allah'ı, Allah'ın kitabını, Allah'ın elçilerini, Allah'ın hayat programını yalanlayanların akıbetleri nasıl olmuş bir görün. Güzel akıbet kimin olmuş? Allah taraftarları mı galip gelmiş, yoksa Allah düşmanları mı? Bir bakıverin. Öyleyse ey Müslümanlar, Uhud'da küçük bir yara aldık diye niye üzülüyorsunuz? Niye gamlanıyorsunuz? Sizden önceki milletlerin tarihinde buna benzer nice hadiselerin Allah'ın takdiriyle, Allah'ın bir hikmetiyle gerçekleştiğini bilmiyor musunuz? Allah'ın böylece sizi eğittiğini, eksikliklerinizi, zaaflarınızı size göstererek sizi mükemmelleştirmeyi murad ettiğini anlamıyor musunuz? Allah'ın elçilerine kafa tutanların sonlarının nasıl olduğuna bakmıyor musunuz? Arkadaşlar, Rabbimiz geçmişlerin hayatına bakıp ibret almamızı istiyor. Geçmişte hakkı yalanlayanların, dinin aleyhinde kıyam edenlerin akıbeti ne oldu? Allah'la savaşa tutuşanların hali ne oldu? Eyke'nin, Ashab-ı Uhdud'un, Ashab-ı Hud'un, Kavm-i Lut'un, Sodom Gomer'in hali nice oldu? Bizans'ın, Roma'nın hali ne oldu? Onlar hakkı yalanlamışlar, dini reddetmişler. Kendileri rububiyet ve uluhiyet iddiasında bulunmuşlar. Ya Rabbi, her ne kadar da sen eğitiminiz şöyle olsun demişsen de, hukukunuz böyle olsun, ekonominiz şöyle olsun, ticaretiniz, aile hayatınız, sosyal düzeniniz, siyasal yapılanmanız şöyle olsun diyorsan da, biz de böyle yaparız diyenlerin akıbeti ne oldu? Bir görün diyor Rabbimiz. Allah öyle dediği halde demedi diyerek, Allah'ın dediklerini demedi diyerek, ya da Allah öyle demediği halde, Allah öyle buyurmadığı halde, Allah öyle dedi diyerek, dediğini demedi, demediğini de dedi diyerek yalan söyleyenler. Allah dünyayı yarattı ve işi bitti diyerek, yani Allah hayata karışmıyor, Allah hayata karışmaz diyerek yalan söyleyenler. Allah dünyanın idaresini bize bıraktı diyerek yalan söyleyenler. İnsanlık için en ideal sistem, insanların tespit ettikleri sistemdir. Allah sistem konusunda bilgisizdir. Allah bu konuları bilmez diyerek yalan söyleyenler. Tüm bu yalancıların akıbetleri nasıl olmuş bir bakıverin diyor Rabbimiz. Gezin, dolaşın ve onların akıbetlerine bir bakın diyor. Yeryüzü bunların enkazlarıyla doludur. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Bu Kur'an insanlara bir açıklama, bir beyan, müttakilere, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösterme ve bir öğüttür. Allah'ın size gönderdiği bu kitapta sizin gerek duyacağınız her şey açıklanmıştır. Allah'ın yeryüzünde değişmez sünneti bu kitapta beyan edilmiştir. Bütün insanlara bir beyandır bu kitap ama sadece muttakilere bir hidayet, bir yol gösteri ve öğüttür. Yani bu kitabın hidayetinden sadece muttakiler, yani bu kitapla yol bulmak isteyenler, yollarını bu kitaba sormaya, bu kitabın istediği gibi bir hayat yaşamaya yönelenler, bu kitaptan ancak istifade edebileceklerdir. Arkadaşlar, aslında Kur'an herkese genel manada hidayeti göstermek için inmiştir. Ama herkes bu kitabın hidayetini kabul etmede, isteyerek bunun hidayetini seçmede eşit olmayacaktır. Kimileri bununla hiç ilgilenmeyecek, bunu anlamaya yanaşmayacaktır. Bakıyoruz, hadi kelimesi, hüden kelimesi Kur'an'da 15 ayrı manada kullanılmıştır. Allah hüdendir, Tevrat hüdendir, Kur'an hüdendir, Kabe hüdendir, Peygamberimiz hüdendir, Başka hüdenler de vardır Kur'an'da. Buna göre hüden olarak ne peygamberimizin, ne Kabe'nin, ne de Kur'an'ın bizzat kendisi birinin elinden tutup dini kabul ettirici olma derecesine vardıramaz meseleyi. Yani gerek Kur'an ve gerekse peygamberimiz bizzat insanların kalplerine imanı sokmakla değil, bu imanı insanlara tanıtmakla mükelleftirler. Öyleyse kimse Kur'an'a yanaşmadı mı, Kur'an kimseye hidayet edemez. Kur'an'a yaklaşan kişi eğer onunla yol bulmak isterse ancak o zaman hidayet edebilir. Çünkü hüden linnâstır Kur'an. Ama hüden lil muttakîndir de aynı zamanda. Ne demek o? Yani herkese yol gösterecek kapasitede değil. Yani herkes bununla yol bulmak istemez, herkes buna yol sormaya gelmezse o zaman o sadece takvalılara yol gösterecek, sadece onlara hidayet edecektir. Ötekiler için hatta yine Kur'an'ın ifadesiyle bu kitap kimilerinin zararını, ziyanını artıracaktır. Bakın İsra suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece açıklıyordu. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Kur'an zalimlerin ancak hüsranını, zararlarını artırır. Öyleyse ey Müslümanlar, bu kitabın öncekilerin durumlarını beyanına ve hidayetine teslim olarak وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız, eğer iman etmişseniz mutlaka siz en üstünsünüz. Evet ey Müslümanlar, sakın gevşemeyin. Uhud da Rabbinizin bir imtihanı gereği başınıza gelenlere bakarak gevşeyip korkup Allah yolunda cihattan geri durmayın. Üzülmeyin. Allah yolunda başınıza gelenlere, verdiğiniz kurbanlara, cennete gönderdiğiniz şehitlerinize, kaçırdığınız fırsatlara, elde edemediğiniz zafere, elinize geçmeyen ganimetlere sakın üzülmeyin. Gerçekten inanıyorsanız üstünsünüz. Müminseniz üstün olan sizlersiniz. Arkadaşlar, Rabbimiz bu ayetiyle Medine'de bir avuç Müslümana sesleniyordu. Medine'de Mekkeli Kureyş'i karşısına almış, Medineli Yahudiler ve münafıklar tarafından düşman ilan edilmiş ve üstelik sadece o bölgeyle de sınırlı kalmayarak İran'ı, Bizans'ı ve tüm dünyanın kafirlerini karşılarına almış, tüm dünya kafirlerine meydan okumuş, tüm dünya kafirleriyle savaşmak zorunda kalmış bir avuç Müslümana sesleniyordu. Düşünebiliyor musunuz? Tüm dünya kafirleri ve onların karşılarına aldıkları bir avuç Müslüman. Böyle bir ortamda sayısal azlıklarına rağmen Rabbimiz onlara diyordu ki bakın, ey Müslümanlar, sizler daha üstün olduğunuz halde, sizler daha aziz olduğunuz halde, sakın ha sakın düşmanlarınız karşısında gevşemeyin, üzülmeyin. Düşmanlarınız karşısında sayısal azlığınıza bakarak, güçsüz olduğunuz zehabına kapılarak onlardan barış dilenmeye, onlarla savaşmaktan vazgeçmeye kalkışmayın. Unutmayın ki Allah sizinle beraberdir ve sizin işlerinizi asla sarpa sardırıp sizi zora sokmayacaktır Allah. Unutmayın ki siz müminsiniz. Unutmayın ki Allah sizinle beraberdir. Unutmayın ki siz Allah safındasınız veya sizin safınızda Allah vardır. Sizin azizle, sizin üstünle irtibatınız vardır. Siz üstünsünüz çünkü siz azizle berabersiniz. Siz üstünsünüz, siz güçlüsünüz çünkü sizler yalnız değilsiniz. Öyleyse ey müminler, sakın ha sakın kafirlerden, müşriklerden aman dileyip zillet içinde bir barışa razı olmayın. Zillet ve horluk içinde bir barıştan yana olmayın. İşiniz gücünüz hep barış içinde olmasın. Böyle zillet ve meskenet içinde kafirlerle, müşriklerle, münafıklarla kol kola, keyif içinde, rahat içinde, uzlaşmacı bir hayat içinde yaşayıp gidecek duruma düşmeyin. Yurtta sulh, cihanda sulh teraneleriyle pis bir hayata razı olmayın diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, bu ayetler Müslümanların Allah tarafından desteklendiğini anlatan ayetlerdir. Yeryüzündeki tüm kafirler, tüm zalimler, tüm tağutlar, tüm putlar ve putçular birleşip Müslümanlara tuzaklar kurmaya, komplolar hazırlamaya ve Müslümanlara göz açtırmamaya çalışsalar da yine de Müslümanlar güçlüdür. Çünkü onların safında Allah vardır. Çünkü onlar Allah desteğindedir. Çünkü Müslümanların ellerinde, kafirlerin ellerinde olmayan silahlar vardır. Söyleyin, Allah'a karşı hangi güç, hangi silah baş edebilir? Müslümanların desteğinde Allah'ın melekleri vardır. Söyleyin, meleklere karşı hangi güç durabilecek de? Müslümanların desteğinde dağlar, taşlar, semalar, rüzgarlar vardır. Söyleyin, rüzgarlara karşı, depremlere karşı kim durabilecek de? Suları kim durdurabilecek de? Önceki toplumları helak etmek üzere Rabbimizin gönderdiği o müthiş helak ayetlerinin önüne kim geçebilir? Kim geçebilmiş bugüne kadar? Arkadaşlar, Rabbimizin bu ayetinde anlatılan üstünlük hem dünyada hem de yevmi mev'uttaki, yani kıyamet günündeki üstünlüktür. Eğer müminseniz gelecek günde yevmi mev'utta mutlaka siz üstünsünüz. Yani dünyada mağlup olsanız bile, dünyada kaybetseniz bile, dünyayı tümüyle kaybetseniz bile üstün olan yine sizlersiniz. Tıpkı bir peygamber gibi kavminiz tarafından testereyle belinizden biçilseniz bile, bilesiniz ki galip olan yine sizsiniz, üstün ve şerefli olan yine sizlersiniz. Çünkü şurasını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız ki, arkadaşlar, kar ya da zarar dünya hesabına göre yapılmaz. Galibiyet ya da mağlubiyet, üstünlük ya da alçaklık, kar ya da zarar dünya hesabına göre değil, ahiret hesabına göre yapılır. Cennet ve cehennem hesabına göre yapılır. Öyleyse ey Müslümanlar, ey inananlar, karınızı, zararınızı, üstünlüğünüzü, alçaklığınızı, galibiyetinizi, mağlubiyetinizi sakın dünya hesabına göre yapmayın. Yani dünyada mal mülk sahibi olunca, dünyada zafere ulaşınca, dünyada filan ya da falan makama gelince kazandık zannetmeyin. Dünyayı kazanınca, arzla bütünleşince, arzdan bir parça elde edince, çok paraya sahip olunca sakın kazandık zannetmeyin. Şunu kesinlikle bilin ki kişi dünyada neye sahip olursa olsun, hangi mülke, hangi makama, hangi saltanata sahip olursa olsun, eğer iman etmemişse, eğer ahiret adına sahip edip cenneti kazanmamışsa, bilesiniz ki o kesinlikle kaybetmiştir. Öyleyse in yemseskum qarhum fakat messel kavme qarhum mithluhu وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ وَلِيُمَحْصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Eğer siz Uhud'da bir yara almışsanız, Size düşman olan o topluluk da Bedir'de benzeri bir yara almıştı. Böylece biz Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edilmesi için bu günleri bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp duruyoruz. Allah zulmedenleri asla sevmez. Allah böylece iman edenleri günahlarından arıtmak, kafirleri ise, inkarcıları ise yok etmek istiyor. Evet ey Müslümanlar, Uhud'da size bir yara dokunmuşsa, Uhud'da bir kısmınız şehit düşerek, bir kısmınız da yaralanmışsa, bir eziyete maruz kalmışsanız, unutmayın ki daha önce düşmanlarınız da sizin karşınızda bir yara almışlardı. Daha önce siz de Bedir'de onlara zarar vermiştiniz. Ama sizin Bedir'de onlara verdiğiniz zarar, onların morallerini kırmamış, sizinle tekrar savaşmaktan onları alıkoymamıştır. O halde siz niye gevşemeye ve üzülmeye kalkıyorsunuz? Üstelik sizler müminlerken, Allah sizinle beraberken, sizin şehitleriniz cennete, onların ölüleri ise cehenneme gitmişken, sizler ebediyen kazanan, onlar da ebediyen kaybedenlerken, buna rağmen onlar sizin karşınıza çıkma konusunda cesaretlerini yitirmezlerken, size ne oluyor ey Müslümanlar? Halbuki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ O günler, o zafer günleri, o üstün gelme günleri yok mu? Biz onu insanların arasında döndürüp duruyoruz. Evet, bu iş aranızda münavebeyledir. Zafer bazen sizin tarafta, bazen de karşı taraftadır. Bazen siz galipsiniz, bazen de karşı taraf. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir sünnetidir. Akıbet, güzel sonuç kesinlikle müminlerin olmakla birlikte Rabbimizin hikmeti gereği dünyada kimi zaman kafirler, kimi zaman da müminlerin lehlerine döner bugünler. Yani bir evde hep düğün bayram olmaz. Bazen düğün bayram, bazen de cenaze olur. Bazen ağlama dönemi, bazen de gülme dönemi yaşarsınız. Arkadaşlar, şu anda bizim evde cenaze var. Şu anda İslam dünyası ağlama dönemini yaşıyor. Küfür ve şirk dünyası da bayram dönemlerini yaşıyor. Ama kesinlikle bilelim ve üzülmeyelim ki bu böyle gitmeyecektir. İşte Rabbimizin beyanıyla bu daire sürekli dönmektedir. Zaman sürekli dönmektedir. Yüzyıllık ağlama dönemi inşallah çok yakında bitecek ve gülme sırası elbette bize de gelecektir. Bundan hiç kimsenin zerre kadar bir endişesi, bir şüphesi olmasın. Arkadaşlar, dikkat ederseniz Uhud'da düşmanları karşısında küçük bir hezimeti yudumlayan, küçük bir yara alan o günün Müslümanlarına Rabbimiz Bedir'i hatırlatıyordu. Onların yaralarını sarmak için Rabbimiz onlara Bedir'i hatırlatıyordu. Ne oluyor ey Müslümanlar? Uhud'da küçük bir yenilgi aldık diye niye gamlanıyorsunuz? Niye kendinizi koyuveriyorsunuz? Daha önce Bedir'de onları siz yenmemiş miydiniz? Bedir'de galibiyet sizin değil miydi buyurarak onların yaralarını saran Rabbimiz bu ayetiyle 20. asrın biz gariban mustazaflarına da bakın şöyle buyuruyor. Ne oluyor ey garibanlar? Yüzyıldır küfür ve şirk dünyanın egemenliği altında inim inim inliyoruz diye niye ümit inkisarına uğruyorsunuz? Daha önce Osmanlılar olarak, Selçuklular olarak, Abbasiler olarak, Emeviler olarak, halifeler dönemi olarak binlerce yıl dünyaya egemen olan sizler değil miydiniz? Unutmayın ki وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Vallahu la yuhibbu zalimin. Ve li yumahhasallahu allazina amanu ve yamhaqal kafirin. Allah böylece içinizden iman edenleri açığa çıkarmak, sizden şehitler edinmek, iman edenleri seçmek, müminleri hatalarından arındırmak ve kafirleri de eksiltip körlemek istiyor. Eğer böyle olmasaydı, yani zafer bazen sizin tarafta, bazen de kafirler tarafında olmasaydı, o zaman gerçek müminler belli olmayacak, gerçek müminler münafıklardan ayrışmayacak ve içinizden şehitler de edinilmeyecekti. Çünkü batıl bir davaya sağlam inanmış kafirlerin müminlere karşı galip gelmeleri yine bir imanın galip gelmesi anlamına gelecektir ki o zaman müminler kendi hak davalarına, onların batıl davalarına olan imanlarından daha kuvvetli bir imanla iman etmeleri gerektiğini, onlardan daha kuvvetli bir şekilde davalarına sarılmaları gerektiğini anlamalarına sebep olacaktır. Arkadaşlar, gerek Ali İmran suresinin bu ayetlerini, gerekse kitabımızın öteki ayetlerini okudukça, ister istemez insanın hatırına şu soru geliyor. Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerinde kafirleri tek başına yok edeceğini, kafirler karşısında müminlerin yanında, müminlerin safında olduğunu, kafirlere karşı müminlere yardım edeceğini haber veriyor. Peki hal böyleyken acaba neden müminlerin onlarla savaşmasını istiyor Rabbimiz? Acaba neden müminlerin kafirlerle savaşa katılarak, ölümle, yaralanma ile, çeşitli sıkıntılar, çeşitli fedakarlıklarla karşılaşmalarını istiyor Allah? Halbuki netice bellidir. Netice müminlerin galibiyetidir. Öyleyse acaba niçin mümin kulları ölmeden, öldürmeden Allah neticeyi gerçekleştirivermiyor? Acaba bunun hikmeti nedir? Arkadaşlar, işte bunun hikmeti bu ayeti kerimede anlatılmaktadır. Bir kere Rabbimiz bu davayı omuzlayan müminlerin miskin ve uyuşuklardan olmasını istemiyor. Yani yan gelip yatarak zafer bekleyenlerden olmalarını istemiyor. Zaten böyle kolay kazanılmış zaferlerin kaybedilmeleri de çok kolay olacaktır. Allah bir takım mahrumiyetlere, bir takım sıkıntılara katlanarak zafere ulaşmalarını istiyor müminlerin. Bir de bu ayeti kerimede ifade edildiği gibi Allah kimimizi kimimizle denemek ve bilemek istemektedir. Gerçekten de hikmet sahibi Rabbimizin mahza hikmet dolu müthiş bir yasasıdır bu. Rabbimiz bizi bilemek istiyor. Bizim bilenmemizi istiyor. Arkadaşlar, savaş insanların bilenmesi demektir. Herhangi bir aleti keskinleştirmek isterseniz bilersiniz onu. Herhangi bir aleti bilerken ondan bir şeyler götürürsünüz ama onu bilemiş olursunuz. Bilenen aletten bir şeyler gider. Bir kısım parçalar kopar ondan ama artık o daha parlak ve daha keskin hale gelmiştir. İşte savaşlar da böyledir. Bir şeyler kaybeder Müslümanlar savaşta ama bununla bilelim ki bilenir Müslümanlar. Yani daha canlı, daha güçlü hale gelirler. Tıpkı her budanmanın sonunda daha da gençleşen ağaçlar gibi. O savaşlar biliyoruz ki nice müminleri bilemiş, nice kafirleri de diriltmiştir. O savaşlarda nice müminler bilenirken, nice kafirler de İslam'la buluşup diriliği yudumlamıştır. Müminleri bileyen savaşlar kafirleri de uyandırmıştır. Nasıl? Savaş meydanlarında kendilerinin dünyayı, hayatı, yaşamayı sevdiklerinden kat kat fazlasıyla, karşılarındaki müminlerin ölüme ve şehadete koştuklarını gören nice kafirler, İslam'la tanışma imkanı bulmuşlar, nice kafirler dirilişe ermişlerdir. Yani Allah için nelerin feda edilebileceğini, nelerin göze alınabileceğini bizzat gözleriyle gören nice kafirler hidayete ermişlerdir. Evet, bu savaşlar müminleri bilemiş, kafirlerin de dirilişine sebep olmuştur. Bundan sonra 142. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Yoksa içinizden Allah cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya kolaylıkla cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? İmtihana tabi tutulmadan, denenmeden, elenmeden, içinizden Allah yolunda cihad eden, Allah için fedakarlıkları göze alarak sabreden kimseleri belirtmeden, öyle kolay kolay, elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani Allah için Allah düşmanlarıyla cihad etmeden, savaşın zorluklarına sabredip mal ve candan geçmeyi göze almadan, bedelini ödemeden öyle kolayca cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Hayatınızı Allah için yaşamadan, Allah'ın tüm emirlerini tatbik etmeden, savaşta, barışta, hayatınızın tümünde Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayıp, Allah'ın tüm arzularını gerçekleştirmeden, Allah yolunda başınıza gelenlere grup grup katlanmadan, sabretmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Cenneti kazanmak öyle kolay değildir. Hayatın tümünde Allah'ın kulu olmadıkça, kulluk yolunda önümüze çıkabilecek tüm zorlamalara göğüs germeden, malı ve canı Allah yolunda feda etmeden, Allah'ın mal, can ve çocuklarımıza verdiği musibetlere karşı sabretmeden kesinlikle bilelim ki cennet kazanılamaz. Demek ki kolay olmuyor bu iş yani. Kolaylıkla olmuyor cennete gidiş. Anlıyoruz ki Rabbimiz kendisine teslimiyet konusunda bizi denemektedir. Bizi cihat gibi, açlık gibi, kıtlık gibi, maldan candan eksiltmeler gibi bir kısım imtihanlardan geçirerek denemekte ve elemektedir Allah. Böylece içimizden saf madenle curufu açığa çıkarmaktadır. Yani sağlam inanmışlarla cıvıkları ortaya çıkarmaktadır. İçimizdeki mücahitleri ve sabredenleri açığa çıkarmaktadır. Cennete layık olanlarla olmayanları açığa çıkarmaktadır. Böylece bir cihatla gerçek müminleri sahtelerinden, gerçek mücahitleri korkaklardan, sabırlıları sabırsızlardan ayırmaktadır Rabbimiz. Ya da sizin muharebe meydanlarındaki destanlaşan sabırlarınızı, sebatlarınızı, benim için göze aldığınız fedakarlıklarınızı, cesaret ve kahramanlıklarınızı tüm dünyaya gösterelim, tüm çağlara ilan edelim diye. Gelecek nesillere sizi örnek kahramanlar olarak sunalım diye bu imtihanı yapmaktayız diyor Rabbimiz. Hem içinizdeki gerçek mücahitleri, gerçek kahramanları açığa çıkaralım, hem de içinizdeki cıvık imanlı münafıkların iman ettik ifadelerini açığa çıkaralım. Zira bu iddia hem müminlerden hem de münafıklardan sadır olan bir iddiaydı. Ancak bu konuda kimin sadık, kimin kazip olduğu böyle Allah için fedakarlık isteyen bir savaş ortamında ancak açığa çıkacaktı. İşte Rabbimiz bütün bunları açığa çıkarmak için sizi böyle bir denemeden geçirdik buyuruyor. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gözlerinizle bakarak gördünüz. Evet, gerçekten dün Allah yolunda şehadeti isteyenler sizler değil miydiniz? Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'de kalıp müdafaa savaşı yapalım teklifine karşılık, hayır ey Allah'ın Resulü, düşmanı şehrin dışında karşılayıp kahramanca bir meydan savaşı yapalım diyenler sizler değil miydiniz? Yani böyle bir savaş ve ölüm ortamıyla karşı karşıya gelmeden önce bunu şiddetle temenni etmiyor muydunuz? E işte isteyip durduğunuz karşınızda, haydi savaşın öyleyse, sıkın dişinizi ve temenni ettiğiniz şey konusunda sabredin. Sizler onu gözlerinizle gördünüz. İşte savaş meydanında kardeşlerinizin doğranışına şahit oldunuz. İşte şehitler gözünüzün önünde. E ne duruyorsunuz? Neden önceki iddianızı yerine getirmekten çekiniyorsunuz? Hani şehadet tutkunuz, peygamberi kendi fikrinden vazgeçirip şehrin dışına çıkmaya zorlamıştı. Haydi öyleyse ne duruyorsunuz diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, savaş meydanında Resulullah'ın şehit edildiği haberinin yayılmasıyla birlikte Müslümanlardan meydana gelen bir zaaf ve gevşeme üzerine gündeme geliyordu Rabbimizin bu sorgulaması. Bundan sonraki ayette de zaten onu gündeme getirecek Allah. Gençler savaşı temenni ediyordu. Ama ne zaman ki istedikleri düşmanla karşı karşıya gelip de Allah'ın bir hikmeti gereği doğranmaya başlayınca da korku verdiler. Allah için girdikleri bir savaşta ölümden, yaralanmadan, sıkıntıya düşmekten korku verdiler. Gerçekten zor bir imtihan değil mi? Ölüm korkusuyla savaşı kerih görüyorlar. Halbuki ölüm her zaman bizim için mukadderdir. Her zaman bizi takip eden, bizi hiçbir zaman bırakmayan ve hesap edemeyeceğimiz bir zamanda gelip bizi bulacak olan bir gerçektir ölüm. Öyle değil mi? İnsanlar savaş yapmadan da ölmüyorlar mı? Kurtulabilen var mı ölümden? Dünya üzerinde savaşan toplumlarda ölüm var da, savaşmayan toplumlarda yok mu ölüm? Şu anda dünya üzerinde yüzyıllarca ömür sürdükleri halde biz savaşmayacağız. Yurtta sulh, cihanda sulh içinde bir hayat yaşayacağız diyerek özgürlük ve şereflerini birilerine teslim edip zelilce bir hayata razı olan toplumlara ölüm gelmedi mi? Dünya tarihini şöyle bir gözden geçirin. Şereflice özgürlük savaşı verenler öldü de savaştan korkarak zillet içinde bir hayata razı olanlar ölmediler mi? Ölümü değil de yaşamayı seçenler ölümden kurtuldular mı? Cenneti seçenler öldü de dünyacı kesilenler kurtuldular mı? Allah için, cennet için, ebedi hayat için gözünü kırpmadan savaşa atılanlar öldüler de Ad ve Semud gibi ahireti unutup da dünyayı kıbleleştirenler, firavunlar gibi dünyaya kazık çakma sevdasına kapılanlar ölmediler mi? Yeryüzünün en büyük saltanatına sahip olan Süleyman ve Davud aleyhisselamlar öldüler de Nemrutlar, Karunlar yaşamaya devam mı ettiler? Kim kurtulmuş ölümden? Arkadaşlar, hangi taraf olursa olsun, ister tercihini Allah'tan yana kullanan, hayatını Allah için yaşayan Müslümanlardan olsun, isterse hayatlarına Allah'ı karıştırmayarak kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamadan yana olan kafir ve müşrik dünyadan olsun, ister savaşan, isterse savaşmayan taraf olsun, Allah herkes için ölümü yazmıştır. Hiç kimse bu yasanın dışına çıkma imkanına sahip değildir. Savaşanlar da ölecekler bu dünyada, savaşmayıp barış taraftarı olanlar da. İşte madem ki hayat böyle devam edip gidiyor, Rabbimiz da yeryüzünde mutlak manada biz Müslümanlara savaşı emrediyor. O halde ey Müslümanlar, yeryüzünde insanlara zulmeden, insanların özgürlüklerini ihlal eden, insanları fitnelere düşürerek onları zorla Allah'a kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinen ve insanları zorla kendi yasalarına uymaya çağıran kafirlerin, zalimlerin, Hristiyanların, Yahudilerin karşılarına geçip egemenliği onların ellerinden alıp yeryüzünde adil bir hayatı gerçekleştirmemizi istiyorsa Rabbimiz, başka çaremiz yok, bunu gerçekleştirmek zorundayız. O zaman Rabbimizin bu emriyle karşı karşıya olan biz Müslümanlar asla savaşı terk ederek kafirlerin egemenliği altında zillet içinde bir hayata razı olamayız, olmamalıyız. Kafirlerin, zalimlerin, müşriklerin egemenliği altında bir barışa bir Müslümanın evet demesi kesinlikle mümkün değildir. Kaldı ki biz böyle bir hayata evet desek bile dünya üzerindeki kafirler hiçbir zaman savaşsız bir dünyaya evet diyememişlerdir. Dünyada böyle savaşsız bir hayata evet diyen tek tük felsefi ekoller çıkmış olsa da arkadaşlar, Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in Habil'i öldürdüğü o ilk günlerden bu yana dünyada hiçbir zaman savaş bitmemiş, bitmesi de mümkün olmayacaktır. Rabbimizin beyanıyla kafirlerin yeryüzünde Müslümanlara karşı kıyamete kadar amansız bir savaşı sürdürecekleri kesin olduğu gibi, kafirlerin kendi aralarındaki savaşları da hiç kesilmeden devam edecektir. Her ne kadar kafirlerin, efendim işte İslam savaş dinidir, Müslümanlar barbar insanlardır, onların işi gücü kılıç ve kandır, onlar bundan başkasını bilmezler gibi iddialarla Müslümanları savaştan uzaklaştırmayı planlıyorlar ve kendi egemenlikleri altında köle bir hayata razı etmeye çalışıyorlarsa da ve bu alçakların propagandaları karşısında kimi zavallı Müslümanlar da aman efendim İslam savaş dini değildir, İslam barış dinidir filan diyerek köleliklerini ihraz etme, kulluklarını tazeleme sadedinde bir şeyler söyleyerek Müslümanları uyutmaya çalışıyorlarsa da şunu kesinlikle bilelim ki arkadaşlar, dünya üzerinde hiçbir insan, hiçbir inanç mensubu, hiçbir din mensubu eğer dininin bilincindeyse, eğer inancının farkındaysa bir başka dinin, bir başka inancın egemenliği altında yaşamaya asla razı olmaz. Bu bir gerçektir, bu bir yasadır, bu bir fıtrattır. Ne Müslüman, ne kafir, ne müşrik, ne putperest, hiç kimse kendi inancının dışındaki bir inancın egemenliği altında yaşamaya asla razı olmaz. Herkes inancını yaşayabileceği bir dünya ister. Buna ulaşabilmek için insanlar her şeylerini feda ederler. Ama ne zaman ki insanlar bir takım egemen güçlerin eğitiminden geçmişler, bir kısım egemen güçlerin asimilesine uğramışlarsa, yani hafıza kaybına maruz kalmışlarsa, ancak o zaman bu egemenlerin köleliğinde yaşadıkları zillet içindeki bir hayatı, cennet hayatı zannedebilirler. Çünkü artık egemen güçlerin elinde beyinleri dumura uğratılmış, kalpleri duygusuzlaştırılmış, hürriyetleri, özgürlükleri ellerinden alınmış, düşüncelerine ipotekler konulmuştur. İşte böyle toplumlar için fark etmeyecektir artık. Onlar yemesine, içmesine, plajına, pikniğine, zevkine, sefasına ulaştı mı fark etmez. Dünya değil mi? Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun fark etmez diyeceklerdir. Ama gerçekten bir inancı olan, bir dini olan ve dininin, inancının bilincinde olan, fıtratı bozulmamış, özgür iradesiyle karar verebilecek bir durumda olan ne Müslüman ne kafir asla bir başka sistemin, bir başka dinin, bir başka inancın egemenliği altında zillet içinde bir hayata razı olmayacaktır. Buna hiç kimse evet demeyecektir. Madem ki fıtrat bunu gerektiriyor, madem ki insanı yaratan ve onun fıtratını en iyi bilen Rabbimiz da bize böyle bir savaş emri veriyor, o zaman Müslümanlar da yeryüzünün en şerefli insanları olarak Allah'ın mülkünde Allah adına hareket eden Allah'ın kulları olarak tağutların, kafirlerin, müşriklerin egemenliği altında bir hayata razı olmadıkları gibi böyle bir hayata zorlanmış Allah kullarını da böyle zillet içinde bir hayattan, zalimlerin kulu kölesi olmaktan kurtarıp özgür iradeleriyle Rablerine kulluğa yönelebilecekleri adil bir dünyaya kavuşturabilmek için bu kafirlerle savaşmak zorundadırlar. Bakın, daha önce şehadet isteyen, dışarı çıkıp kafirlerin defterlerini dürelim diyen insanların şimdi isteyip durdukları bir savaş ortamıyla karşı karşıya geliverince artık korkaklık ve gevşeklik göstermemeleri, Allah için sabredip dişlerini sıkmaları tembih ediliyor. Bundan sonra 144. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى اَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. O ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Unutmayın ki geriye dönenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah şükredenlerin mükafatını elbette verecektir. Evet, Muhammed Aleyhisselam başka değil ancak bir peygamberdir. Onun sizden ayrıcalıklı yönü işte sadece budur. Allah onu peygamber seçmiştir. Değilse o da aynen sizin gibi bir beşer ve kuldur. O da aynen sizin gibi yer, içer, gezer, uyur, baba olur, hasta olur ve vefat eder. Evet, onun sizden farklı yönü sadece bir peygamber olmasıdır. Ve bu iş sadece ona mahsus bir şey de değildir. Ondan önce de pek çok peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi bu peygamber hasbelkader ölür ya da öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Peygamber öldü yahut öldürüldü diye dinlerinizden dönüp irtidat mı edeceksiniz? Mürtet mi olacaksınız? Uhud'da Resulullah Efendimizin vefat ettiği haberinin yayılması üzerine Müslümanların içine düştükleri kötü durumu sorgulamak için işte Rabbimiz böyle buyuruyordu. Arkadaşlar, hayattayken Peygamber Efendimizin ölmesi ya da öldürülmesini anlıyoruz. Bir insan olarak onun ölmesi ya da öldürülmesi elbette mukadderdir. Onun içindir ki bunun farkında olan sahabe-i kiram efendilerimiz kendilerini ona siper yapmaya, onun etrafında nöbet tutmaya çalışıyorlardı. Tamam, sağken, hayattayken onun ölmesini ya da öldürülmesini anlıyoruz da, peki bugün bize ne diyor bu ayet acaba? Yani bugün zaten Resulullah vefat etmişken, acaba şu anda onun ölmesini ya da öldürülmesini nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, her ne kadar Allah'ın Resulü madde planında vefat etmişse de, vücudu ortadan kalkmışsa da, yol olarak, sünnet olarak Resulullah Efendimiz hayattadır. Yani onun yolu, onun sünneti, onun uygulamaları dimdik ayaktadır ve hayattadır. Ama buna rağmen peygamberi yok farz eden, peygamberi ölmüş bilen bir toplum, yani peygamberin uygulamalarını bilmeyen, peygamberin sünnetinden habersiz yaşayan insanlar elbette peygambersiz hayatlarını başka şeylerle doldurmak zorunda kalacaklardır. İsrailoğulları, peygamberleri Musa Aleyhisselam kısa bir dönem aralarından ayrılıp vahiy almak için Tur'a gidince hemen putlarına, putçuluklarına dönüverdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın, Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince rahat bir nefes alabildiler. İsa için Allah dediler. Allah'ın oğlu dediler. Yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık dediler. Yani peygamberi insanlıktan, örneklikten çıkarıp gökyüzüne uçurunca sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Allah, insan, yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık, bu bize örnek olamaz. Biz onun gibi olamayız. İsa Aleyhisselam'ı örnek alamayız. O kesinlikle bize örnek olamaz dediler ve ondan kurtuluverdiler. Evet, yine peygamber Musa Aleyhisselam azıcık yanlarından ayrıldı diye İsrailoğulları Allah'ı, Allah'ın elçisini unutup buzağıya tapmaya başlayıverdiler. Şimdiki insanlar da eğer peygamberi yok farz eder, peygamberi ölmüş kabul eder, yani peygamberin sünnetini, peygamberin uygulamalarını tanımazsa, eğer bizler onlara peygamber modelini, peygamber anlayışını tanıtamazsak, elbette bu insanlar da peygambersiz, örneksiz, modelsiz hayatlarını kendi keyifleriyle dolduracaklar ve kendi putlarına tapınmaya devam edeceklerdir. Yani peygambersiz hayatlarını bir şeylerle doldurmaya devam edeceklerdir. Mesela eğer yemek yemede sünnet modelini öğrenmemişse bir adam, elbette bir başkasının yemek yeme modelini onun yerine ikame edecektir. Veya mesela giyim kuşamda peygamber sünnetini, peygamber modelini bilmiyorsa kişi, onun yerine bir başkasının giyim kuşam modelini benimseyecek, onu alacaktır. Peygamberimizin böyle bir hadisini hatırlıyorum. Her bir sünnet ortadan kalkınca onun yerine bir bid'at yerleşir. Mecburdur adam çünkü. Yani eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Eğer bir konuda peygamber tanınmıyorsa, eğer bir konuda peygamberin uygulaması bilinmiyorsa, yani sünnet uygulamaya konulamıyorsa, elbette onun yerine başka bir şey uygulamaya konulacaktır. Kaçınılmazdır bu. Çünkü o hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِر۪ينَ Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim de ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını elbette vereceğiz. Ey Müslümanlar, savaşta ölümden korkmanızın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü herkes için takdir edilmiş bir ecel vardır. Kainatta her ümmet için, her fert ve toplum için, her varlık için, her şey için belli bir ecel tayin buyurulmuştur. Her şeyin takdir edilmiş bir eceli vardır. Eceli geldiği zaman yapraklar düşer. Eceli geldiği zaman taşlar yuvarlanır. Eceli geldiği zaman dipdiri bedenler yere düşer. Eceli geldiği zaman ruhlar bedenlerden ayrılır. Eceli geldiği zaman güneşin defteri dürülür. Yıldızlar yerlerinden sökülüp sağa sola atılır. Eceli geldiği zaman dağlar yürütülür. Eceli geldiği zaman dünya durur, hayat biter ve her şey yok olup gider. Evet, her şey için bir zaman, bir ecel belirlemiştir Rabbimiz. Kendisinden başka her şey fanidir. Her şey eceli geldiği zaman yok olmaya mahkumdur. Baki olan sadece bu kainatın yaratıcısı ve yarattığı varlıkların yasalarının ve ecellerinin tayin edicisi olan Rabbimizdir. Fertlerin eceli olduğu gibi toplumların da ecelleri vardır. Resulullah Efendimizin bir hadislerinden öğreniyoruz ki bireysel ecel, toplumsal ecel ve kevni ecel vardır. Bireysel ecel fertlerin ecelidir. Toplumsal ecel de toplumların hayat sahnesinden silinip gitmesidir. Yani herhangi bir şehrin, herhangi bir ülkenin, herhangi bir toplumun tarih sahnesinden silinip gitmesidir. Kevni ecel de, kevni kıyamet de kainattaki varlıkların tümünün yok edilmesidir. İşte gerek fertler için, gerek toplumlar için, gerekse kainat için Allah tarafından takdir edilmiş ecel geldi mi, artık ne bir saat geciktirilebilir, ne de bir saat ileri alınabilir. Ama ecel gelmedikçe de hiç kimse kimseyi öldüremez. Arkadaşlar, bu ve benzeri ayetlerinde Rabbimiz, ecelin kendi elinde olduğunu ve insanlar ölümden ne kadar da kaçarlarsa kaçsınlar, ölmemek için ne kadar da tedbir alırlarsa alsınlar, Allah'ın takdirini bozamayacaklarını anlatıyor. Ölüm korkusuyla cihattan kaçanları cihada teşvik ediyor Rabbimiz. Ey müminler! Allah yolunda savaşın ve sakın ölümden korkmayın. İyi bilin ki Allah yolunda savaşmak sizin ecellerinizi kesinlikle kısaltmaz. Kişinin ölüm sebebi ecelinin gelmiş olmasıdır. Yani eceliniz gelmediği sürece kimse kimsenin kılına bile dokunamaz. Öyleyse ey Müslümanlar, kesinlikle bilesiniz ki Allah için bir savaşa katılmak, hatta savaşın en ön safında bulunmak ölüm sebebi olmayacağı gibi, savaştan kaçmak da ölümden kurtuluş anlamına gelmeyecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse bu korkunuz niye? Rabbinizin bu beyanlarına inanmıyor musunuz yoksa? Neden bu kadar ölümden korkuyor ve savaştan kaçmaya çalışıyorsunuz? Surenin ileride gelecek bir ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuracak: قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, yine üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar mutlaka vurulup düşeceği yeri boylardı. Yine Nisa suresinde de bu hususu Rabbimiz şöyle anlatıyordu: اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ. Nerede olursanız olun, sağlam, muhkem kaleler içinde bulunsanız bile ölüm mutlaka size yetişecektir. Ölüm mutlaka sizi gelip bulacaktır, sizi idrak edecektir. Nisa suresi ayet 78. Her nerede olursanız olun, Hangi durumda, hangi konumda bulunursanız bulunun, mutlaka ölüm size ulaşacaktır. Ölüm sizi idrak edecektir. Siz ölüme doğru yol alıyorsunuz. Velev ki sağlamlaştırılmış kaleler içinde, tahkim edilmiş surlar içinde, güçlendirilmiş bürolarınızın içinde, şatolarınızın, villalarınızın içinde, fabrikalarınızda, sığınaklarınızın, zırhlarınızın içinde olsanız bile ecel geldi mi sizi mutlaka yakalayacaktır. Ecelden kaçıp kurtulma imkanınız yoktur. Öyleyse niye korkuyorsunuz savaştan? Allah için bir savaş ortamında ölüm size yakın da evlerinizdeyken uzak mı? Halbuki bu konuda savaşın en ön safında yer alanla evinde oturanın hiçbir farkı yoktur. Mesele ecelin dolup dolmaması meselesidir. Eceli gelen evinde de olsa ölecek, gelmeyen savaşın en ön safında da olsa ölmeyecektir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Doldu mu? Tamam. Arkadaşlar, vaktimiz doldu. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.